من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم okuyacağımız ayet-i kerime bu dersin başında ilk ayet-i kerimemiz de yine yüce Resulümüzün bu dindeki ve gerek itikadi bakımdan gerek fiili bakımdan ne kadar önemli bir mevki işgal ettiğini, bu dinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevkiinin kendisinin haşa tesbitiyle değil, yüce Rabbimizin tesbitiyle bunun böyle olduğunu ortaya koyan ayet-i kerimelerden birisidir. Bunca ayet-i kerimeye rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi olması gereken mevkide görmemek, onu görmemiz gereken bir konumda görüp kabul etmemek gerçekten ayetlere karşı da, Kur'an-ı Kerim'e karşı da, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı da isabetli olmayan, doğru olmayan bir edeptir. Yani edepsizliktir. En hafifinden. 115. ayet-i kerime diyor ki estağfirullah, fazla söze hacet yok. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ Kim kendisine hidayet açık seçik belli olduktan sonra hidayet kendisi tarafından açık seçik görüldükten sonra, kendisine belli edildikten sonra Resul ile ayrılığa düşecek olursa وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ ve müminlerin izledikleri yolun dışında bir başka yolu izlerse نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى artık o kişi neyin peşinden gidiyorsa onu onunla baş başa bırakırız. Neyi veli edinmişse onu o şeyin velisi yaparız. Onun dostu yaparız. Onunla birlikte kılarız. Ve başka ve nuslihi cehennem ve onu cehenneme yaslarız. Cehenneme atarız. Ve sa'at masira. Aleyhisselam. Ve o çok kötü bir akıbettir. Nisa suresi gerçekten Kur'an-ı Kerim'in en çok dikkat edilmesi gereken sureleri arasında yer alır. Çünkü ele aldığı konular çok çeşitli ve çok önemli. Bunların başında da Cenab-ı Allah'ın hüküm ve şeriatini kabul etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dindeki müstesna mevkiini görmek ve ona teslim olmak. Ta 59. ayet-i kerimeden itibaren şöyle bir zihninizden geçirin. Cenab-ı Allah diyor ki herhangi bir mesele hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz vakit onu Allah'a ve Resulüne havale ediniz. Değil mi? Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda senin hükmüne başvurmadıkça verdiğin hükümden dolayı kalplerinde bir darlık ve bir sıkıntı hissetmeksizin tam anlamıyla sana teslim olmadıkça İman etmiş olmazlar. Az önceki dersimizde okuduğumuz ayet-i kerime Allah senin üzerine kitabı ve hikmeti indirdi diyor. Burada kim Resul ile ayrılığa düşecek olursa kendisi ile Resul arasında bir mesafe, bir farklılık, bir ayrılık gayrılık ortaya koyacak olursa, yani Resul'e muhalefet ederse, onun parçalanmaması gereken otoritesine karşı çıkarsa, onun otoritesini kabul etmezse, otoritesini bölüm bölüm ayırırsa, bölümleri arasında fark görürse ve bütün bunları hidayet kendisine her şeyle apaçık belli olmuşken yaparsa, müminlerin de yolu bu değil, müminlerin yolu bu olmadığı için müminlerin yolu dışında bir yol edinmiş olacaktır. Müminlerin yolu dışında bir yol edinirse, biz de onu o veli edindiği yolla, kimselerle, rejimlerle, sistemlerle, şahıslarla baş başa bırakırız. Onu onlara veli yaparız. Yani bizim dostumuz olmaz. Bizim velimiz kalmaz. Ve onu cehenneme atarız. O ne kötü bir yerdir. Şikak, ayrılık demektir. Şakaka yuşakiku de ayrılık çıkarmak, muhalefet etmek demektir. Her vadinin bir kenarına şık denilir. Türkçede de kullanılmıştır. Bu meselenin şu kadar şıkkı vardır deriz. Tamam mı? Bölümü vardır yani. Her vadinin her bir kenarına şıkkul vadi denilir. Vadinin bir tarafı. Bir gövdenin yarısına şıkka deniliyor. Modern Arapçada aynı kökten gelmek üzere apartman dairesine yine aynı kökten şakka deniliyor. Çünkü öbüründen ayırıyor onu. Bir daire öbüründen ayrılmış oluyor. Gibi. Yani hangi köküne bakarsan bak ayrılık var. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en ufak bir muhalefet. Burada muhalefetin mahiyeti belirtilmiyor ha. Mutlak olarak zikrediliyor. Mutlak olarak kullanılan bir kelime Arapçada, eğer asgari birimi için o dahi deniyorsa, en küçük hali için ona da müşakka deniliyorsa, yani ayrılığa düşmek deniyorsa, o dahi ayrılıktır. Aman ha. Yüce Resul'e herhangi bir şekilde iradenizle maazallah muhalefet etmeye kalkışmayınız. Önemsemeyerek emrine uymamaya kalkışmayınız. Hidayet yoluna uymamaya, yüz çevirmeye kalkışmayınız. Mazeretleriniz olsun. O zaman o mazeretinizle mazur görülürsünüz inşallah. Fakat ortada haklı kılacak hiçbir sebep yok. En ufağından dahi bir sebep yok. Neye dayanarak muhalefet edeceksin? O Resul sana bu Kur'an'ı getirmedi mi? O Resul senin hidayet bulmanın sebebi değil mi? O Resul sana örnekliğiyle senin yolunu aydınlatmıyor mu? O Resul senin ve bütün alemlerin rahmeti değil mi? Neye dayanarak, bir sebep yokken, bir gerekçe yokken onun emrine muhalefet edeceksin demiyorum. Uymamazlık edeceksin. Muhalefet o bir taraftayken sen aksi istikamete gideceksin. Müşakka odur. Ona muhalefet edeceksin. Karşı çıkacaksın. Farklı o şeyler ortaya çıkaracaksın. Bakınız, Resulullah'ın en ufak bir emir ve buyruğuna muhalefet bağışlanmazken, affedilmezken, Resulullah'ın nizamını, getirdiği hayat nizamını, getirdiği dini kısmen veya tamamen bir kenara atmak ne olacak? Onu uygulama imkan ve mesuliyeti olduğu halde hiç nazar itibara almamanın hükmü ne olacak? Müslümanlar Allah'ın şeriatı da Resulünün sünnet-i seniyesine dört elleriyle sarılmadıkları sürece hidayeti bulamazlar, dünya ve ahirette kurtulamazlar. İslam dünyasında yok ya, farz edelim, İslam dünyasında çalışılsın. Bu işler için heyetler kurulsun, komiteler kurulsun. Şunlar yapılsın, bunlar yapılsın. Biz niye geriyiz diye sorular sorulsun. Bunun altına girebilecek bir yığın soru daha sorulsun. Sebepleri araştırılsın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda Osmanlı çok daha basiretliydi. Çünkü Osmanlılar hiç olmasa bu konuda padişahların, ileri gelen devlet ricalinin zaman zaman kafasına takılmış. Yahu biz Müslümanız. Müslüman olduğumuz halde en ileri olmamız gerekiyorken niye gerilemeye başlıyoruz? Bunun sebeplerini araştırmışlar. Benim bildiğim tarihen bu konuda en eski layihalardan birisi, bildiğim daha önceleri mutlaka vardır. Ramazan hocam hatırlıyorsa bize söylesin. 4. Murat Koçi Bey Risalesi. Doğru mu Murat hocam? Koçi Bey'e Risale yazdırıyor. Memleketin, devleti Ali Osmaniye'nin niçin geri kaldığını araştırtıyor. Bana bu konuda bir müzekkere yaz diyor. Malumat ver. Arkasından işte Tunuslu Hayrettin Paşalar geliyor, şunlar geliyor, bunlar geliyor. Ahmet Cevdet Paşalar bir yıkın araştırılıyor. Niçin diyor bu devlet geri? Niçin geri kaldık? Hatta Osmanlıların gavur padişah dedikleri Sultan Mahmud'un ıslahatı bile niçin geri kalıyoruz sorusunu cevap aramanın bir neticesidir. Cevabı doğru bulunsun bulunmasın o ikinci meseledir. O diğer meseledir. Fakat düşünmüşler ve hepsinin ortak noktası, kiminde dozaj biraz daha yüksek, kiminde daha az olabilir, vardıkları netice şudur. Biz şeriat-i Muhammediye'den uzaklaştığımız için geriledik. Bütün bu konudaki çalışmaların, raporların, layihaların, araştırmaların, tezkirelerin, risalelerin özeti budur. Biz İslam şeriatını uygulamakta ihmalkar davrandık. İhmalkar davrandığımız için şeriatın ruhuna ve nasına, sözüne ve manasına, lafzına ve ruhuna tam sahip çıkmadığımız için geriledik dediler. Çıkacak başka bir neticeye varmadılar. Öyle ki az önce bahsettiğimiz halkın gavur padişah dedikleri Sultan Mahmud bile kurduğu asker ocağına Asakir-i Mansure-i Muhammediye demiştir. Muhammed'in zafere erdirilmesini ümit ettiği ordu o ümitle o ismi veriyor. Adam yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dininden başka bir dinin, bir ideolojinin, bir düşüncenin askeri olsun istemiyor askeri. İsterse kılığı, kıyafeti Fransız kıyafeti olsun. Ona benzesin. Ama askeri ruhunu ismiyle de olsa Müslüman olarak muhafaza etmeye çalışıyor. İslam dünyasında bugün nerede böyle bir araştırma? Ben duymadım, bilmiyorum. Kimsenin ya biz niye geriyiz sorusunu hatırlarına getirdikleri dahi yok. Acaba neden? Getirseler gerçekten samimi olarak aynada kendilerini gerçek yüzleriyle görüp biz şimdiye kadar şu kadar yüzyıldır yavaş yavaş şu tarihten itibaren de toptan Allah'ın dinini ihmal ettik onun için bu hallere geldik mi diyecekler. Bununla karşılaşmak istemedikleri için mi bu konuda araştırmalara girmiyorlar? Bunu görürlerse halk uyanacak. Bu konuda araştırma yaptırılırsa, halk uyanmasa bile birileri uyanacak. Uyanmalarını istemedikleri kimseler belki işin farkına varacak. Ve diyecek ki, oho, biz çok şey kaybetmişiz. Fakat araştırmaya gerek yok. İnanın araştırmaya gerek yok. Cenab-ı Allah, asdakul kailin olduğuna göre, söz söyleyenlerin en doğru sözlüsü olduğuna göre, İşte budur. Dünyada hayatı kötü olmayan cehenneme gitmez. İslam'ın ölçülerine göre dünyada hayatı berbat olmayan cehenneme gitmez. Nasıl berbat olur dünyada hayat? Resul'e muhalefet edeceksin. Şeriat mı? Bırak canım sende. Çıplak, baldırı çıplak bedevinin şeriatını ben ne yapayım? Bu küfür sözleri az söylenmedi bu topraklarda. Canım şimdi şeriatın zamanı mı olurmuş? Yahu kardeşim en yumuşakları. Tamam İslam din hoş güzel ama yani biraz da çağa uymak lazım. En yumuşak sözleri bunlar. Yahu bu sözünün muhtevasında ne var? Cenab-ı Allah bu çağın ihtiyaçlarını bilmiyordu. İlmi eksikti. Buraya kadar bildi. Onun ilmiyle biz buraya kadar geldik. Sanki onun ilmiyle buraya kadar gelmişiz. Sanki onun şeriatıyla buraya kadar gelmişiz. Uymuşuz da buralara geldik. Buraya kadar geldik. Bundan sonrasını biz beraber yürütürüz. Yani şöyle bir karışım yapalım. Biraz şeriat, biraz laiklik beraber götürelim. Cık, öyle şey olmaz. Merhum Seyyid Kutub'un zamanının yöneticilerine söylediği gibi "Huzul İslam'a ev da'uhu" demişti. Allah rahmet eylesin. İslam'ı ya bütünüyle alın ya elinizi yakasından bırakın. Ya bütünüyle alın ya büsbütün bırakın. Böyle yanar döner olmasın, şuraya bakıldığı zaman Müslüman gibi, buraya bakıldığı zaman kafir gibi. E sen hangi gibisin? Nesin? Böyle şey olmaz diyor. Kur'an da böyle diyor. Seyyid Kutup kendinden söylemiyor ki, Allah rahmet eylesin. Kur'an'dan anladığını çok açık, veciz, seçik ifadelerle, hiç sağa sola kaydırılacak, kaydırılma ihtimali bulunmayan açık ifadelerle söylüyor. İslam'ı ya olduğu gibi alın ve büsbütün alın ya bırakın. Bırakın da bu insanlar sizlere aldanmasın. Ve siz insanları aldatmayın. Neyseniz kendinizi öyle ortaya koyun. İslam'ı mı alıyorsunuz? Bırakıyor musunuz? Bilsin insanlar. Ona göre onlar da yollarına gitsinler, başlarının çaresine baksınlar. Ya belki de sizin dediğinizi kabul ederler kardeşim. Onlar da derler ki vallahi yarım Müslümanlık bizim de işimize gelmez. Yarı Müslüman yarı gavurdansa tümden gavur olalım derler. Yani bu böyle olmaz ki. İki arada bir derede. Ne kiliseye ne camiye. Olmaz böyle. Dolayısıyla bakın işte hidayet apaçık ortada. Apaçık ortada olduktan sonra Resulullah'a muhalefet nasıl olabilir? Resulullah'ın getirdiği dine muhalefet nasıl düşünülebilir? Böyle bir şey olmamalı diyor. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin yolu dışında da bir başka yol tabi olursa. Dedim ki Nisa suresinin az önce çok büyük ehemmiyeti var. Nisa suresinde İslam'ın kaynaklarının dört temel delilinin dördünün de delili var. Bu surede Allahu Alem bu surenin bir özelliklerden birisidir bu da. Kitap teşri' buyuruluyor. Bir teşri kaynağı olarak gösteriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti şeriat olarak teşri kaynağı olarak gösteriliyor. Kıyas teşri kaynağı olarak gösteriliyor. Burada da icma teşri kaynağı olarak gösteriliyor. Müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa. Burada müminlerin izledikleri yolun izlenmemesinin Allah'ın Resulüne de muhalefet olduğu manası birlikte zikrediliyor. bir arada zikrediliyor. Ve İslam alimlerine göre, usulcülerine göre ayet-i kerime şeydir. Ayet-i kerimenin bu bölümü icmaın Kur'an-ı Kerim'den delilleri arasında yer almaktadır. Cehennemden uzak kalmak için çalışmak lazım. Hayatımız bunun etrafında dönüyor. Dönmeli. Hayatımızın ekseninde bu olmalı. Cennete talip olmak, cehennemden uzak kalmak. Geliyor bir sahabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına, yaşlıca bir sahabi. Ya Resulallah diyor, ben diyor, sen gibi, Muaz gibi güzel bir şekilde dua ederek Allah'tan cenneti istemesini bilmiyorum diyor. Böyle güzel sözlerle, böyle güzel cümlelerle, bunu bilmiyorum diyor. Ama diyorum ki ya Rabbi, beni cennetine koy, cehennemden uzak tut. Yani bir de söylediği sözleri zikrederek, peygamberin cevabını zikredersek daha hoş olur. Arapçasını. Diyor ki, velakin diyor, la uhsinu dendenedeke ve la dendenete muazın diyor. Ama diyor, senin güzel şekildeki mırıldanışını ve Muaz'ın o güzel şekildeki mırıldanışını ben beceremiyorum diyor. Beceremiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabı çok daha tatlı. Diyor ki, kulluna havleha nudendin. Hepimizin mırıltısı onun etrafında dönüp dolaşıyor. Hepimiz onun için mırıldanıyoruz. Onu söyleyip duruyoruz. Dilimizin virdi olmuştur diyor yani. Kulluna havleha nudendin. Çok hoş bir hadis-i şerif. Böyle Allah Resulü insanları ne kadar güzel idare ediyordu. O adamın gönlünü ne kadar güzel ediyor. Hiç önemli değil diyor. Onu istemesini beceriyorsun ya. Varsın benim dediğim sözlerle iste. Veya isteme. Veya Muaz'ın dediği şekilde söyle. Veya söyleme. O çok önemli değil diyor. Bizim de zaten kastımız o güzel sözleri söylemek değildir. Kastımız o sözlerle istenmesi gerekeni istemektir. Hepimiz onun etrafında mırıldanıp duruyoruz. Bizim mırıltımız onun etrafında dönüp duruyor diyor. İşte hep cenneti böyle mırıldanmak lazım. Cehennemden de uzak kalmayı hep niyaz etmek lazım. Cenab-ı Rabbül Alemin'den korumasını, uzak tutmasını istemek lazım. Çünkü biz iman ediyoruz ki kendi amellerimizle ne cenneti hak edebiliriz, ne cehennemden kurtulabiliriz. Amellerimiz belki Cenab-ı Allah'ın rahmetini celbetmeye vesile olur. Cehennem azabını bizden uzaklaştırmaya küçücük bir vesile belki olur. Gerisi tamamıyla Allah'ın rahmetidir. Dediğim gibi hiç kimse cenneti ameliyle hak edemez. Mu'tezile'nin yanıldığı noktalardan birisi de budur. 5 tane esası var. Bu esaslarından birisi de adalettir. Adalet derken şunu kastediyorlar. Allah adili mutlaktır. İyilik yapanı adaleti gereği cennete koyacaktır. Yine iyilik yapanı adaleti gereği cehenneme koyacaktır. Bunun diğer okuması az önce söylediğim gibidir. Cenneti ben amelimle hak ediyorum. Cehennemden uzak kalmayı da amelimle hak ediyorum. Allah'ın rahmetine bu konuda ihtiyacım yok. Yavaş olun ya. Niye? Ben hep buna bağlıyorum. Bir kimse Allah'ın dışında, Allah'a itimat etmesi gereken yerde, Allah'ın muradını İyice anlamak için Allah'tan yardım dilemesi gereken yerde, onun dışında başka şeylere layık olmadığı kadar itimat ederse, Allah o konuda onları tuzağa düşürüyor. Mu'tezile akla gerektiğinden çok daha fazla itibat etti. Allah onları akıllarıyla tökezletti. Ciddi ciddi de tökezlemişler maalesef. Onun için biz her zaman için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini unutmayalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün sahabe-i kirama diyor ki, hiçbiriniz kendi ameliyle kurtulamaz. Sen de mi ya Resulallah? Evet ben de. Allah'ın beni rahmetine bandırması hali müstesna. Allah'ın beni kendi katından bir rahmete daldırması hali müstesna. Ben bile kendi amelimle cennete giremem. Nerede kaldı Mutezile'nin adalet ilkesi? Havacıva. Sökmüyor. Onun için Ehl-i Sünnet akidesinde cennet Allah'ın lütfu ve rahmetidir. Cehennem de Allah'ın adaletidir demişlerdir. Mutezile yok, cennet de adaletidir, cehennem de adaletidir demiş. Ve orada sevabı, mükafatı mücazata benzetmişlerdir. Efendim Allah vaat ettiği için biz böyle diyoruz. Allah adaletim dolayısıyla vaat ediyorum demiyor ki. Allah'ı kendi akıllarınca öyle tenzih etmeye çalıştılar ki yine akılları gereği tuzaklara düştüler. Nereye kadar vardılar? Allah hayrı yaratır, şerri yaratmaz. Maazallah. Allahu haliku kulli şey nereye kaldı? Allah her şeyi yaratandır. Bu ayeti nereye koyacağız? Vallahu halakakum ve ma ta'melun nereye koyacağız? Allah sizi de yapıp ettiklerinizi de yaratmıştır. Böyle dediğimiz zaman Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde dediği gibi el kaderiyetu mecusu hazihi'l umme. Yani kaderiyeciler diyecekler ki hayrı kendi amellerimizi kendimiz yaratırız. Bu ümmetin mecusileridir diyorlar. Diyecek. Diyor Peygamber Efendimiz. Mecusiler de öyle diyorlardı. Hayrı iyilik tanrısı yaratır. Şerri kötülük tanrısı yaratır. Maazallah. Peki Allah şer yaratmıyorsa, şerri yaratmıyorsa şer dediğimiz şey var mıdır yok mudur? Ve yaratıyor mu yaratmıyor mu? Efendim neye göre şer, neye göre hayır belli değil. Hayır. Kur'an neyin şer olduğunu, neyin hayır olduğunu, Yüce Resul'ün sünneti neyin şer olduğunu, neyin hayır olduğunu belirtmiştir. Şöyle bir hadise naklediliyor. Yine Mu'tezili'nin birisi diyormuş ki, Allah şer yaratmaz. Birisinin canına tak etmiş. Peki ulan seni kim yarattı diyor. Elbette Allah yarattı. Senden de şerri yok ki demiş. Seni de Allah yarattığına göre de belki Allah şerri de yarattı. Senden de şerri yok ki demiş. Öyle bu sözü söyledikten sonra gerçekten hidayetten sonra işte hidayetin tebeyyünü budur. Resulullah'a muhalefet budur. Bunlar örnektir. Hem günümüzde yaşanan örneklerden verdim. Hem tarihte günümüze kadar belki uzanması muhtemel örnekler verdi. Zaman zaman duyuyoruz. Bir bakıyoruz birisi güya Allah'ı yüceltecek. Efendim Allah hep hayır yaratır. Ne demek istiyorsun kardeşim? Efendim şeytanın yaratılması da hayırdır. Hay hay kabul edeyim de. Kabul edeyim de doğru hayırdır. Ben şeytana kızarak, şeytana uymayarak sevap kazanıyorum. Ama bu görecelidir. Allah'ın mutlak şeriatına göre nedir? Şeytan şer midir? Kendisi ve Allah tarafından mı yaratılmıştır? Şeytanın izinden gitmek şer midir? Ve Allah tarafından mı yaratılmıştır? Mesela burada bitiyor. Onun için Allah'ın dininde Resulullah'a muhalefet etmemek, müminlerin istikametinden ayrılmamak, onların çoğunluğunun ittifak ettiği, en azından alimlerinin, muteber alimlerin ittifak ettikleri yoldan ayrılmamak, o yolda devam etmek, rahmet üzere, hidayet üzere olmanın bir özelliğidir. Aksini yapmak da şer üzere, kötülük üzere olmanın bir özelliğidir. Bundan sonraki ayet-i kerime de çok çok önemli bir ayet-i kerime. Günümüz Müslümanlarının çokça iyi idrak etmeleri gereken bir ayet-i kerime. Çünkü bazen insanlar hızlarını almaz. Allah'ın ve Resulünün konu ile alakalı bir deliline dayanmaksızın cennete gitmemeleri gerekeni cennete götürenler de var. Cehenneme gitmemeleri gerekenleri veya cehennemlik olmaması gerekir denilebilecek kimseleri de cehenneme gönderenler var. Hiçbir şey bizim mülkümüz olmadığı gibi cennet ve cehennem hele hiç bizim mülkümüz değildir. Oraya gidecekleri de biz tayin edemeyiz. Oraya gidecekleri de kim? Orayı yaratan, bizleri yaratan, her şeyin haliki, mutlak maliki, egemeni, sahibi kimse o belirler. İşte Cenab-ı Allah burada bakın ne diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Bu ayet-i kerimenin ilk bölümü dikkat hatırlıyorsanız yine aynı surenin, bu mübarek surenin baş taraflarında da geçmişti. Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret etmeyecektir. Ama وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, bunun dışındakileri dilediği kimselere mağfiret eyler. Ayet-i kerime bütün elfazıyla, bakın bütün elfazıyla muhkemdir. Bu ayet neshedilmiş değildir. Bu ayette müteşabih bir lafız yoktur. Kelime kelime hepsi muhkemdir. Harf harf tamamıyla muhkemdir. Ne neshedilmiş bir bölümü vardır, ne de müteşabih bir bölümü vardır. Dolayısıyla bu konuda müteşabih gibi görülen ayetler yine bu ayetin ışığında incelenecektir. Mesela Allahü Teala katil için, kasten katil için bu ayette geçti, bu surede geçti, cehennemlik olacağını belirtmiştir. Değil mi? Ha, ebediyen mi kalacaktır? Bakacağız. Adam öldürmek, kasten öldürmek şirk midir, değil midir? Şirk olduğuna dair bir delil bulursak bunun kapsamına sokacağız. Mağfiret olunmayacak. Şirk olduğuna dair delil bulmazsak demek ki mağfiret edilme ihtimali vardır. Edilebilir. Ha. Olmadığını diğer delillerden gördük. Daha önce görmüştük. Kime kardeşi tarafından bir şey affedilirse diye daha önce Bakara suresinde geçmişti. Dolayısıyla bir kimse müşrik ölmesi halinde Allah'ı inkar eden veya dinin hükümlerinden iman edilmesi ve inkar edilmemesi gereken hükümlerinden bir hüküm dahi olsa, tevili gayri kabil olmayacak şekilde, mümkün olmayacak şekilde inkar ederek ölürse onun mağfiret edilmesi söz konusu değildir. Günahlarının bağışlanması söz konusu değildir. Faraza iyilikleri varsa o iyiliklerin de kıymeti yoktur. İmanı bugün okullarda, bazı okullarda olan baraj dersine benzetiyoruz. Yani nasıl ki bir öğrenci mesela liselerde Türkçe dersi baraj dersidir. Türkçe dersinden geçer not alamayan sınıfta kalır. Öbür dersleri isterse hepsi en yüksek not olsun. Sınıfta kalır. Bu baraj dersidir. Ortalamayla geçilmez bu dersten. Tamam mı? İmam hatiplerde diyelim ki Türkçe ile beraber Kur'an-ı Kerim de baraj dersidir. Anadolu liselerinde zannederim şey de baraj dersidir. Yabancı dil de baraj dersidir. Hatırımda yanlış kalmadıysa, yanlış bilmiyorsam. Önemli değil. Ya baraj dersi diye bir uygulama var, hepiniz biliyorsunuz. Dediğim gibi az önce. İman da böyle bir meseledir. İyiliğin kabul edilmesi için baraj imandır. Bir kimsenin yaptığı iyiliklerden Allah tarafından mükafat görmesi için şeydir. Baraj ders imandır. İman ile öldü mü? İman ile öldü mü? Cennete girecektir. İman ile ölmedi, öbür iyiliklerinin de kıymeti yoktur. Çünkü baraj dersini aşmamıştır. İman onun için çok çok önemlidir. İman da ne demektir? İman, Cenab-ı Allah'ın, Resulullah'ın şeriatında beyan etmiş olduğu ve imanılması icap eden, dinden olduğu kesin hüküm bulunan, kesin delil bulunan, gerek Kur'an ve sünnetten, gerek ümmetin icmaından, dinden olduğu kesinlikle bilinen bir hükmü kabul etmemek, bir hüküm dahi olsa kabul etmemek, reddetmek, şüphe etmek, ona muhalif düşünmek, imanı yok hükmünde kılar. Allah'a iman eder, şeriatına iman etmez. Allah'ın şeriatının tamamına iman eder, faiz hükmünü reddeder. Beğenmez, kabul etmez, havsalası almaz, böyle şey olmaz der. Maazallah, hiç kıymeti yok. Çünkü imanın da sahih olması için taşıması gereken şartların başında parçalanmaması. İmanın kısımlara, bölümlere ayrılmaması. Şuna iman ediyorum, buna iman etmiyorum. Ya din hoş güzel ama şeriatı bir kenara bırakın. İyi. Sen de hoşsun, güzelsin ama kelleni bir kenara bırakayım. İnsan olmazsın ki o zaman. Böyle şey olmaz. Ne demek? Din ile şeriatı nasıl birbirinden ayırt edebilirsin ki? Din ve şeriat eşit anlamlı iki kelimedir. Eş anlamlı iki kelimedir. Terim olarak İslam şeriatında din ile şeriat arasında zerre kadar fark yoktur. Ne diyor ayet-i kerime? Şura suresinde estaizu billah şera'a lekum mined dini ma vassa İbrahim'e ve Nuh ile ahir aya. Allah size dinden şeriat yaptı. Neyi? Nuh'a tavsiye ettiğini, İbrahim'e tavsiye ettiğini, diğer peygamberlere tavsiye ettiğini. Size de din adına, din olarak şeriat yaptı. Ayıramazsın ki. Allah'ın ayırmadığını sen hangi yetkiyle, hangi cesaretle, hangi selahiyetle ayıracaksın? Dolayısıyla ne yapıp edip şirkin en asgari kokusundan, şaibesinden, şüphesinden dahi hayatımızı, kalbimizi, ruhumuzu arındırmanın yollarını aramalıyız. Buna çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bizim dünyada en aziz varlığımız imanımızdır. İmanımız ve imanımızı oluşturan değerlerimizdir. Bunlar bizim en aziz varlıklarımızdır. Bunları tartışma konusu yapmayız. Bunları pazarlık konusu yapmayız. Bunlar üzerinde muvazaya girmeyiz. Bunları menfaat konusu olarak bir yerlere sunmayız. Veya cehennem gibi, ilahi gazap gibi bir takım zararların dışında onları, bazı zararları önlemek için kullanamayız. Bunlar bizim en aziz varlıklarımızdır. İman bizim en aziz varlığımızdır. Ve ancak gerektiği yerde gündem edilir, ele alınır, söz konusu edilir. Menfaat konusu, pazarlık konusu, haşa. Haşa. Bunun dışında kalanları ise dilediği kimselerin lehine mağfiret edecektir. Yani şirkin dışında kalanları dilediği kimselere bağışlayacaktır. Elhamdülillah ki Cenab-ı Allah'a şirkimiz yoktur. İnşallah da bundan sonra olmayacaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bir dua vardır. Allah'ım, bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerimden dolayı da senden mağfiret dilerim. Hayatımızın geri kalan kısmında da bizleri şirkten muhafaza etmesini niyaz ederiz. Şirke her bir günah da unutmayın, şirke açılan bir kapıdır. Onun için beşeriyet icabı böyle bir kapı hayatımızda herhangi bir vakitte, herhangi bir yerde açılacak olursa ilk fırsatta onu kapatmaya çalışalım. Şirk dahi tövbe edilirse bağışlanır. Elveri ki tövbe edelim ama iman ettikten sonra da sakın ha. O zaman imanın lezzetini bulamazsınız. İmanın lezzetini bulamazsınız. Bir kimse diyor, Allah'ı ve Resulünü onların dışında kalan her şeyden daha çok sevmedikçe, Allah kendisini şirkten kurtardıktan sonra tekrar şirke dönmektense yerden gökten yere atılmayı tercih etmiyorsa, üçüncüsünü hatırlamıyorum, hatırlayan varsa hatırlasın. Kardeşini Allah için sevmedikçe imanın halavetini, imanın tadını alamaz diyor. Sevdiğini Allah için sevmedikçe imanın halavetini alamaz diyor. O lezzetini duyumsayamaz. İman ettim, iki gün sonra kafir olacağım maazallah. Lezzetini alamazsın ki. Tadına varamazsın ki. Varmamışsın ki bunu söylüyorsun maazallah. Onun için iman bizim onu muhafaza etmek, güzelleştirmek, her geçen gün onu daha çok beslemek, güçlendirmek bizim en çok üzerinde durmamız gereken şeydir. Ona zarar verecek amellerden uzak durmak, niyetlerden uzak durmak da çok hassas olmamız gereken konudur. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ظَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kim Allah'a ortak koşarsa, haktan alabildiğine uzak bir dalalete düşmüş olur. Uzak bir dalaletle, bir sapıklıkla sapıtmış olur. Cenab-ı Allah bizi küçüğüyle büyüğüyle dalaletin her türlüsünden muhafaza buyursun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Allah'tan hepimize hayırlı ömürler nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Bugünkü dersimiz de burada nihayete ermiş oluyor.